Сяржу квітушка, дзе пачую талаку, туды ногі валаку. Сёння мы прапануем вам другую частку ўспамінаў гісторыка, колішняга лідара нефармальнага моладзевага аб'яднання «Талака». Мы сябе самі называлі «Клуб аховы помнікаў Талака» альбо проста «Беларускі клуб Талака». Бо пазней да аховы помнікаў дабавіліся яшчэ і песні, і вандроўкі, а пазней яшчэ і палітыка, і многа-многа-многа чаго. Але нам прышпілялі іншую назву. Спачатку мы яе не прымалі, супраціўляліся, а потым яна нам спадабалася, і мы яе ўзялі сабе і ганарыліся нават гэтым. Нефармалы. Нефармальны клуб. Напэўна, сёння многія арганізацыі ў Беларусі працуюць ужо так, як мы, нефармаламі. Нідзе афіцыйна не зарэгістраваныя. Мы думалі спачатку зарэгістравацца і пісалі статуты. І ў нашым архіве талакоўскім ёсць некалькі варыянтаў гэтых статутаў. Да нас чапіліся, а памяняйце гэта слоўца. А чаму вы тут напісалі такое слоўца, а не такое? А што яно значыць? Мы за нейкія словы прынцыпова змагаліся, з нечым пагаджаліся і гатовы былі. Нават такія там упісывалі фразы, што мы працуем паводле Канстытуцыі Савецкага Саюза і Беларускай Савецкай Рэспублікі. Афіцыйныя такія прысягі, што ты наш, ты свой, ты не враг. Але потым далей ўсё як бы супярэчыла вот этой першай фразе. Аднак, дзе мы не спрабавалі зарэгістравацца, ці пры таварыстве аховы помнікаў, ці пры гарадскім камсамоле, ці пры цэнтральным камітэце камсамола, нідзе нам гэтага не ўдавалася. Паўсюль баяліся нас, не хацелі з намі звязвацца, а ў нейкі момант, это быў недзе год 88-ы, мы плюнулі і выкраслілі са свайго статута фразы, што клуб Талака працуе пры кімсьці. Першай фразай напісалі: клуб Талака – гэта самастойная грамадская арганізацыя. І далей ўсё, што мы хацелі, там запісалі. Чым мы займаемся? Мы былі нефармаламі. І гэта быў такі адмысловы настрой. Часта вінавачваюць маладых людзей, што вот яны ўсё адмаўляюць. Нігілісты такія, са старымі ўрошкі бяруцца. Ну, так, трошкі было такое. Але гэта старое было такое заскарузла савецкае, што вот хацелася з ім змагацца. Вось такі дробны эпізод. Я ездзіў у свой універсітэт, а вучыўся я ў Беларускім дзяржаўным універсітэце, то я з метро выходзіў, і наклейкі былі. Выхад і выхада нет. Мне трэба было ісці ў тую дзвер, дзе наклейка «выхад», але гэта было незручна, бо там на некалькі крокаў далей. І я заўсёды ішоў налева, і перада мной заўсёды была гэта таблічка «выхада нет», а я сабе казаў «выхад ёсць». Гэта быў як бы настрой на ўсё жыццё. Нам старэйшыя казалі: асцярожна, гэта немагчыма, гэта ўжо позна, гэта нерэальна, гэта небяспечна. Але мы казалі: выхад ёсць. І от чаміліся нахабна, упэўнена, як быццам сапраўды адчувалі, што выхад ёсць. І я скажу, што гэта аказалася пераможная стратэгія для той сітуацыі. Нам процістаяла жорсткая таталітарная сістэма. Партыя КГБ, увесь лад быў пранізаны гэтым кантролем, гэтым страхам. А мы былі такімі трошкі анархістамі, вахлакамі такімі, валацугамі. І яны з намі не маглі нічога зрабіць, бо мы былі непрадказальныя. Мы былі як той Гервасій Выліваха у Караткевіча. Калі Гервасій Выліваха гуляў са смерцю па правілам у шахматы, то ён заўсёды прайграваў. Яна была разумнейшая і бачыла намнога крокаў наперад за яго. А калі ён пачаў трошкі махляваць, ён зблытаў логіку той смерці, мацнейшай за яго, і выграў. Вот гэта была наша нефармальшчына такая. мы спявалі што хацелі, мы чыталі што хацелі, мы знаходзілі сабе аўтарытэтаў, але у той жа час мы ніяк вот не укладваліся ў гэтыя рамкі такой бюракратыі. І у нас такі быў лозунг, калі да нас пачало прыходзіць многа людзей, мы пачалі расці. Спачатку там было 50 чалавек на самым пачатку існавання клуба, а потым 100, там ўжо і 500 там ўжо, але мы гаварылі, нам не трэба тысячныя талакі. Лепей хай будзе 1000 дробных талок. Мы былі радыя, калі побач з намі ўзнікалі самастойныя клубы. Клуб Світанак узнік, Повесь, Паходня, у іншых гарадах. Але і ў самім Менску ўзнікалі іншыя, там тутэйшыя ўзніклі, кропелькі нейкія ўзніклі ў педуніверсітэце. Рокеры ў свой клуб арганізаваліся, і мы лічылі, што гэта правільна. Адзінае, што я сёння ўжо са свайго розуму хачу сказаць, што нам з гэтай нефармальшчынай трэба было своечасова скончыць. Недзе ў 89-м, 90-м, 91-м годзе, калі змяніліся ўмовы, пачалі мяняцца законы, вось тады трэба было хуценька-хуценька кідаць нашу нефармальшчыну, станавіцца трошкі бюракратамі і ствараць нармальную, моцную, маладзёвую арганізацыю, нармальную альтэрнатыву камсамолу. Я думаю, тады б многа па-іншаму павярнулася, але для гэтага павінны былі прыйсці іншыя людзі. Бо мы былі да вантробаў, да пячонак гэтымі нефармаламі. І, можа, недзе і да сённяшняга дня такімі засталіся. Што мы рабілі? Пачалося ўсё гэта з талок, з такой працы на рэстаўрацыі помнікаў дойлідства. Рэстаўравалася Траецкае прадмесце. Пазней пачаліся работы на верхнім горадзе. Раскапывалася замчышча. У Менску было многа такіх аб'ектаў, дзе працавалі археолагі, рэстаўратары. Нам было цікава ім дапамагчы. Заўсёды выслухоўвалі расказы кіраўнікоў. А кіраўнікамі былі знакамітыя археолагі. Алег Трусаў, Зянон Пазняк. Яны бачылі ў нас зацікаўленых слухачоў і ўжо выкладывалі ўсё, што ведалі. Марылі пра тое, што зменіцца наш горад. Нам было нецікава жыць у гэтых сучасных мікрараёнах, дзе шэрыя квадратныя дамы. Помню, у мяне нарадзілася такая фраза, калі глядзіш на гэтыя шэрыя квадратныя дамы, то і думкі такія шэрыя і квадратныя. А калі глядзець на такі барочны касцёл з вежачкамі высокімі, якія ў неба ўзнімаюцца, то і думкі такія кучаравыя і імкнуцца кудысьці ўверх. Вельмі добра перадаваў гэты настрой вершык Галіны Дубянецкай. Я званіцы адраджаю начамі, каб над горадам званы загучалі, каб над ім усхвалявана і лёгка вышыня ўварвалася ў вокны, і ў сябе накіраваныя вочы людзі ўзнялі ўгору аднойчы, вочы ўзнялі і расправілі плечы, і згадалі разам аб нечым. Нам здавалася, што калі б наш горад быў не такі панішчаны, не такі разбураны, захаваліся ў ім гэтыя помнікі, ну і людзі былі б іншыя. Зянон Пазняк выпусціў кніжку «Рэха даўніх часоў» пра стары горад, дзе стаяў які касцёл. І мы як з компасам з этой кніжкі хадзілі па горадзе і знаходзілі, ага, фотаздымак тут, а мы вот жывцом гэта бачым. І тады ўжо ходзіш кругом гэтага дома і разглядаеш. На плошчы Свабоды спартовая школа стаяла. З вуліцы спартовая школа і ўсё, і не здагадаешся, што там быў касцёл. А мы спецыяльна ведалі падваротню, дзе можна было зайсці ў двор і ўбачыць гэтыя абрысы касцёла толькі без вежаў. І яно ўсё было прыхавана і замаскіравана. Але яно было. Сябе ўспамінаю. калі на плошчы свабоды стаяў яшчэ будынак першага беларускага тэатру і яго разбуралі і тады ж вот майстроўню разганялі, калі майстроўня выйшла на першы пікет. Я тады быў яшчэ школьнікам і ездзіў у аўтобусе. Мне было цікава глядзець, як гэты кран бабай лупіў па сценам. І я радаваўся, савецкі школьнік. О, чарговую там развалюху разбурылі, нешта новае пабудуюць. А потым памянялася палярнасць. Шкадаваў, што я ж ужо тады мог стаяць сярод абаронцаў гэтага дома. І вот хацелася бараніць сваё. Ідэя была такая, каб чалавек адчуў, што гэта яго народны горад. Дзе было паняцце, от я выйшаў за парог сваёй кватэры і ўсё, гэта ўжо не маё, чужое. Хай бы кожны мінчанін прыйшоў хоць раз на гэту талаку, паклаў сваю цаглінку ў адбудову гэтага старога храма, і такім чынам ён бы з гонарам мог сказаць, што я жыхар гэтага старажытнага горада. От хай бы кожны мінчук залез у гэты раскоп на Нямізе, стаіш і 9 метраў глыбінёй яма. 9 метраў перад табою чорнай зямлі. Это значыцца, столькі людзей тут жыло, аднаго смецця 9 метраў засталося. Гэта ўплывае. І каб кожны мянчук туды залез, у гэты раскоп у замчышча, і можа б успомніў, што ён беларус, у яго ёсць свая мова. Такая наша была матывацыя. Звярталі ўвагі, што мы працуем зусім бясплатна, такой брудной рабоце, некваліфікаванай. Хаця потым гэта трошкі людзям ужо надакучыла, і нас захапіла іншая дзейнасць. Тыя святы, мітынгі, і ўжо талокі трошкі адышлі на другі бок. Адзіным улюбёным заняткам засталіся раскопкі са сваімі добрымі сябрамі, з тым жа Эдвардам Зайковскім. Кудысьці выязджалі на тыдзень, раскапавалі якісьці курганы. А за раскопкі, дарэчы, яшчэ можна было атрымаць і нейкую невялічкую капейчыну, якую тады мы ў агульную скарбонку пускалі, і тады на гэта набывалі нейкія рэчы.